Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Oysa bütün tuzaklar Allah'a aittir. Herkesin ne kazandığını o bilir. Kafirler de bu yurdun sonunun kime ait olduğunu yakında bilecekler.